toki koloba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, azda, azda, azda. Kombo ya sika, bazai wa mapesi. Kombo ya difko e kunda milelo toponi azda. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, azda, azda, azda. Kombo ya sika, bazai wa mapesi. Kombo ya difko e kunda milelo toponi azda. Toko kiko loba, toko kiko yemba, toko kiko somba, vewe na azda, azda, azda, azda. Kombo ya sika, bazai wa mapesi. Kombo ya difko e kunda milelo toponi azda. Nako somba nanga fewe na azda, azda, azda. Nako kumba baninga fewe probleme janite. Elo kwendi mami na zai fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Fewe duze son baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Fewe treze son baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Fewe treze son et trois fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Fewe quatre son et douze fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Fewe ka septante baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Fewe kombina ambulance fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na lubumba si baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na likasi baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na kolwezi baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na kisangani baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na koma baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na kananga baninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na muzima ibaninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na mbanda kabaninga fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Azda na bazair fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. Zairo mobimba azda fewe, fewe, fewe, fewe, fewe. Komande na azda, azda koko ya sika. demande na Aza, Aza kombo ya sika. Adresse mon sousoute, kaka nesika babota kivewe. Okokuta tata na mama na ye na kosela yo. Adresse mon sousoute, kaka nesika babota kivewe. Okokuta tata na mama na ye na kosela yo. Accenti. Et la caille en bongi sa kaye payo keye. Noki o salambanga nyoso salangai. Na sala nini asitu o desavouengai. Na loba nini o kati bolingo pembenye. Na loba nini asitu aponi kwa do. Salai. Mokolo ya kiti akoluka menuizie o. Na sala nini asitu o desavouengai. Na loba nini o kati bolingo pembenye. Na desavoue. Kodekone Toko tanga mikolo Mosale wala santa Soki basali mbula Boba kisamba misapi Na sala nini Asitu odeza uwekai Na loba nini Okati bolingo pembenye Na pemi na pemi Na pemi bandeko Yanga na situ Ezala kiboloko Zambe atindi asalanga Mabeto bayana u Na sala nini asito Desavue ngai Na loba nini okati Bolingo pembenye Bayaya Yoka soni na bana ya bato Setongo etani, foto na gayo, pasa balanga babe mobali na linga kamingi zuwa na bimisate. Lezi onza wero mama, natangi baroma na boma tatango. Mine kobeta ongo ngaya bolingwe lekio. Eko mingo ngaba noto lezi. Midonde bandaki mokolo ya poso bimaki ozonga kindako. Setongo etani, foto nangayo. Basalanga mabe na pusa kopesa mobali liberte. Zelo kende kisa medie, ebe bisi omo tema na yo. Na kangine lo pango, na bomi mwinda hobi nguyele ki. Na kanisa kioko ya. Ili banda foto nanga yole siye mama Nendi na yoki ya wona kati ya boki Uzali kubenga kumo ya moto Na pelisa kimwindo na kani yonjeri Uzali koloka kumo ya banda Ule na tunayo na tunite yonjeri Lelo utangwe ule siyo boinga Siye mama, etoni na nzuke bangale. Siye mama, yenge osaye ka onole. Siye mama, okolo mosusu olinga moto. Akonyo kolo yongo ndenge osalinga. Leziye zalana no serio. Leziye, leziye zalana no serio. Leziye. Oka Sonye! Chuma! Oka Mbata Moko! Oka! lingio yakato sambai okatinga bolingo nanu ekolite yakato sambai yo marene ya libala yakato sambai menga menga omenga omenga tobalani atanda mboya mbulate obotolinga kambio kabina nanyo Kana Zanzibar na vandi mokuya Na loti bateke nga muumbu na tipo tipo Na ndako bateke kemba umbu na Zanzibar Zoka kiambi bulingwe bungizela Na fundi menga to samba Menga omenga omenga omenga To balani atanda mboya mbulate Obotolinga kiambi okabina nandyo Kana Zanzibar na vandi mokuya Na loti bateke nga muumbu na tipo tipo Na ndako bateke kemba umbu na Zanzibar Zoka kiambi bulingwe bungizela Na fundi menga to samba Bokilo mote mamabe Tipo tipo Atanda mboya mbulate Obotolinga kambio kabina nanyo Kana Zanzibar na vandi mokuya Na loti bateke nga muumbu ya tipo tipo Na ndako bateke kemba umbu na Zanzibar Zoka kambi bolingwe bungizela Na fundi menga oto samba Menga ebo kilo Osala kinga inyoso na nivaki Obalisa kinga na kambi otolinga naki Obotoli yeli susu onkomisi ekaini Ateka miloko la zando ya tipo tipo Na Zanzibare Menga ebo kilo Obosa ni tango tozala kina moamba Nakamwe na ndenge okomi kameleyo Masolo yanga na kambi ekangali susu teo Kofute lingatike alifelo bisengo bisili Kabina wapio munda ya bakoko Ae ae na koti mokuya Menga ebo kilo Iboso na kota pepo na ebaki Kukabwana kina njili oto pepa na kite Ekoma kinga mobembo na tonda kina tansyo Na tingi maboko na luki mokambi alianse Amona nite ongo kuhoniki Ae ae na zongi boye Kambi ebolingo Keneki mobembo lelo yo nazongi Nazongi liyolo kola mopayadiki Napengi yoto samba Tobongi sandeli bala ezonga lokola niki Tobandaki Ae ae motema mobongo mama bandeko nalembi kovanda nde monzemba pasio nakwela nadimi motungisi ya libala nayebi bakoloba mingio na bato mwasi ya ndumba akomi ya libala basi nasali ninio bolingo lukika bwenga na mai na miso e motema pasi nga nakolela okokaki koloba te manso na bango oyebi baboti na biso bayebana bolingo etoli na kati ya maye na bolingo e nakeke mosala motema kaka pasi mama akele boma e yeba ye motema Bandeko, nalembi kovanda nde monzemba pasio nakwela nandimi motungisi ya libala nayebi bakoloba mingio na bato mwasi ya ndumba akomi ya libala kasi nasali ninio bolingo lukika bwenga na mai na miso e motema pasi nga nakolela okokaki koloba te manso na bango oyebi baboti na biso bayebana bolingo etoli na kati ya maye okabili solo oboyi ngai nakosala nini yo bolingo mosika o mabe yo mama ya chiko mikambo ezwaka nyama te oyeba e tina nini olingi mwana moninga amela kwazo yo tata ya mwasi osilika te mama ya jangis nazali mobali nzambe aponela yo e awa na mokili yoleki ya mama naleki neboma balobi na ngai lukika azalaki awa e ameli akei nazongi na mawa nabeleli yo na nse ya mayo ata mongongo ya mama ekondimela ngai te mpo mwana mboka e okabili solo oboyi ngai nakosala nini yo bolingwa mosika o mabe yo mama ya chiko mikambo ezwaka nyama te oyeba e tina nini olingi mwana moninga amela poizo yo tata ya mwasi osilika te mama ya jangis nazali mobali nzambe aponela yo e awa na mokili yoleki ya mama naleki neboma balobi na ngai lukika azalaki awa e ameli akei nazongi na mawa nabeleli yo na nse ya mayo ata mongongo ya mama ekondimela ngai te mpo mwana mboka e Soso elelie, soso ekole la ngoya. Soso ekole la obando ki bazo mindako. Sima ya mwango katongo ekotana. Tongo ekotana onde koya makambo. Basusu na bisengo, basusu na mawa. Wapi omboleo. Bougie kota kisaka mpinzo lipo na mpasi Hele lipasi ya moto ngai na leli ya lolangoe Oko kiata kobanza otiki moto akobela Oh pona yo bolingele kimetele mama Mabele o diswanyi Mabele Mokolo na kokoma mobange masivye Na yebi na kota mola na ntete na balabala Mpona senga kali kutangai na bikela Basusu batu na kaso kinga na bala kite Basusu batu na kaso kinga na bota kite Baoyo na kabela kaba kominde kose kangai Na kipateo nzambe na salaka la vie sans souci Mabele, mabele, mabele Mabele ko dilu mengo yeye, mabele dilu ko yeye yeye, mabele ko zita zima yeye yeye, mabele. Sala monima, sentimo paya aye balo bela yensango. Bamba na bako sepela basinga na tiki. Ba famille bako sepela biloko ngana tiki. Binemi bako loba apusaka lo fundu ebembe ya soso matanga. Nalanga nyembo nalanga matanga. Mabele. Falanga na salaka ya mboto na lituma Mwasi ya boya ngai kasiko po ya masangave Etoko na ngai na soba po na kiliba Toko luka doti pa miso chongo etanela Na mesana kolata kakina lipapa Oh, on a yébié, mon koloto kopu faka, toke neke na draya pembe, ata o zalili chejo. Ma belle gana de la ye, ye, ye, ye, ye, mama, mpokwa eko miyo, moi moko kopte, mboutu eko inda mokolo mwa bando ki banganga. Libala oyo ya mwana na katye Masu eko kufaka libongo eko tikalaka Mama na lora yangelaka Mwana kopo ya papa masiye Mokile eko kufa masu mueleke Kasi kombo ya zambe eko tikala seko Mondele asala mandoki akobo mabato Kasi akobo maverite mondele akupite Ma belle au canal de la vie. Ma belle, ma belle, ma belle, yeah, yeah, yeah, yeah. Ma belle, oh, ma belle. Kala yengangwe, kinzonzi kibambuta. kala ye makutwe kala ye ngangwe kubagoga ma usiama ukola dio gata mambu manuninye banani basala moe liboso, liboso, liboso, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à droite, à droite. Solo es suka kaka na telephone. Gai na we uhu. Owate. Kali na kanga te o gai monzo ye ye. Kali na kanga te o batoni na kisefe. Papa tona pesa ka confiance o lelo matengi gai. Solo ya san me panza na samo mama, kai mama ma pasa. Abo mangai pamba enai mozo ye ye. Alina kanda te oli kolo ya mobali, mobali na kufela kame kolo ya kotanga. Solo ya sukaka kana mikata mama, kai bibi. Alinga kanga teo bai mozo ye ye. Alinga kanga teo la banika ya bomana. Bajali na zuana linzaka o mama. Chanti basalaka ya lulemu o mama. Kai mimi o. Nazalaka na posa e balinga na moto e. Nasanga na kateo na zali izole susi. Mobali na ligaka zali okembeo. Ni solo esuka kaka na telefona. Kai na we uhu. Mama, kowate. Balinga kanga iteo kai bozo ye ye. Balinga kanga iteo batoni na kisefe. Bablando la pesa ka confiance ulelo batenge ngai. Ni solo ya zanwe panza na sambo mama. Ay mama ma pasa Africa Abona ngai papa ngai mozo ye Alika kanga to likolo ya bomali Mobali na kufela ngami kolo ya kotanga Ni solo esu kaka kana mikanda mama Ay bibi uhu Ukufa Alika kanga to Alinga kanda teo batoni na kisefe Papa dona pesa ka confiance o lelo batenge nai Ni solo ya zanwe panza na sango mama Kai mama ma pasa Mambo mangai pamba e ngai mozo ye Alinga kanda teo nikolo ya bomali Mobali na kufela kamikolo ya kotanga Solo es un caca cana mi cana mamá, cae mi mío. Ngenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama eh hey, luyufula tata mbemba yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama eh hey, luyufula tata mbemba tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina besikinza sama mama eh hey, luyufula tata mbemba tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina Bena kuzongu ya ya Eh, luyufula tata mbembe Yambula ngende Yambula ngende mama Eh, luyufula tata mbembe Yambula ngende Yambula ngende mama Eh, luyufula tata mbembe Tata mbembe kinzonzi mumenga Kena baunina bana bakala si mama Tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakala si mama Eh, bula tata mbe. Ya bula ngende. Ya bula ngende mama. Ya bula tata mbe. Mama. Shango bandeko, oh mano yo, Kalinga Tokomi Asume Misana Bakana Bakana Baseka Baseka Baloba Baloba Batuna Batuna Loba Bakoma Bakoma Baloba Balinga Baseka Batuna Bakana Bayemba Baloba Baloba Babola Banika Baluka Motonanga Batuna Nambonga Bandeko Oh Mono Yo Oh Mono Yo Oh Mono Yo Mambo Oh, Despinola, pesa di panda. Samo manyo yo ya, mamwine, mamwine. O kinga kati fidi ya ye, mamenye, mamwine. Samo manyo yo ya, mamwine, mamwine. Oh, na sala nini di kwenye goli kamboli swinga. Samo manyo yo ya, mamwine.